Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Utonútfélen becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. SMS-ek. A társadalmi lét ontológiája már 2 évvel egy antikváriumban, most jól megveszem. Egyszer volt egy dedikált Lukács Györgyöm, de annyira utáltam, hogy eladtam. De úristen, hú, azért milyen pénzt lehetne kapni egy dedikált Lukácsért, képzeld el. Szerintem. De gondolom, ilyen 200 forintért adta el a srác. De nehogy azt hitt, hogy most annyira sok pénzt tudsz te ezekből nyerni, tehát nincs ezeknek semmi. Jó, azért a Lukács, jó, hogy dedikált Lukácsért azért sokat kapsz. Uh-huh. Lehet, hogy nem kapsz most sokat, de az tudja, hogy a gyereked már. Igen. Jó, hát, na érted? Kapsz érte 4000 forintot bármelyik antikváriumban. Nem úgy van. Oké. Okay. Simán lehet. Jó. De aki utálja, az adja el, most mi a fenét csináljon vele. 1980 Fekete Bárányok koncert, írja nekünk Pistike. A farkam még az enyém, én fogom, én verem, a cégek semmit sem tettek a farkamért, csak úgy érezték. Ebben nem értünk egyet, látod. Tehát hidd el, hogy te attól gerjedsz be, és a te farkad az attól keményedik meg, amit a cégek akarnak neked eladni, mint erotikát. És az lesz a neked az erotikus, az lesz a neked a vonzó. Tehát ezt te megtanulod. A cégek gyártják számodra az ideálokat, a cégek gyártják számodra a trendeket, a cégek gyártják számodra a vonzó cuccokat, ők gyártják mindazt a kellékrendszert, ami alapján, ami által te vonzónak élsz meg bármit is a környezetben. Hát tudjuk, hogy a századok alatt hogyan alakult át a különböző nőkép. Ez egyébként testsúlyban is, meg arcban is, stb. Tehát mondjuk az, aki szép volt a 16. században, az ma már abszolút sansztanul indul egy szépségversenyen. Sőt, hogyha szépségvilágversenyeket nézünk, akkor például az éhező országok szépségkirálynői, azok általában jelentős testsúlya rendelkeznek, hiszen ott épp az az unikum. A rossz közérzet ellen nincs orvosság, nem orvosság a Pepsi-sziget, a Magyar-sziget vagy a tengerparti nyaralás, de segít átélni túlélni a mindennapokat és elvonja a figyelmet a kilátástalanságról. Pedig, hogyha 3 évig vagy 4 évig nem mennél el nyaralni, akkor talán felgyülemlene benned annyi frusztráció, hogy merjél változtatni az életeden, hogy a hétköznapjaid ne legyenek különletesek. És kilátástalan. Ehelyett levezeted az energiáidat, kipörgöd magadból az energiákat a szigeten, egy hét alatt kibulizod magad, aztán mehetsz iszarobotolni egy éven keresztül, és gyűlölni önmagadat, de semmi baj, mert minden gyűlölt pillanatban, ahelyett, hogy változtatnál a helyzeteden, arra gondolsz, hogy majd milyen jó lesz a szigeten újra. Jó, most azért van egy agresszív és nem teljesen jogos okoskodásunk. Van, aki tényleg nem tud változtatni az életén, tehát valakiben van. Pont az ilyen emberek azok, akik a társadalmi változások motorjai. Tehát pont az a lényeg, hogy változtass meg az életedet, ha tudod. Ha pedig nem tudod megváltoztatni az életedet, akkor fogj össze sok olyannal, aki szintén nem tudja megváltoztatni az életét, és az már egy mozgalom, amely a társadalom megváltoztatására szerveződik. Na most, hogyha ezek az energiák, ezek föl tudnak gyülemleni, ezek össze tudnak gyűlni, hogy elindítsanak egy fúziós reakciót a társadalomban, elindítsanak egy láncreakciót, ha érthető, akkor megváltoztatható a társadalom. Akkor, hogyha ezek az energiák a felgyülemlenek, akkor rögtön kielégülnek egy ilyen Pepsi-sziget tombolásban, akkor soha nem válnak társadalmilag konstruktív energiákká. Ennyi. Jó, én azt gondolom, hogy az ilyen módon folytott energiák, mert ettől még ugyanúgy folytottak ezek a társadalomkritikák, ezek vezetnek el később aztán majd a valódi szélsőségeknek a kialakulásához. Az, hogy nincsenek társadalmi viták arról, hogy mit tartunk rossznak, hogy jó, mit lennek pont az ellenkező. Jó, de most pont az ellenkezője a helyzet. Nem a szélsőségek tombolása, hanem az alternatíva nélküliség állapota van. Tehát lehetséges, hogy vannak olyan pillanatok, például a 30-as éveknek, vagy a 20-as éveknek a Németországa, amikor a szociáldemokrata rohamcsapatok azok az SZ-val, a náci rohamcsapattal csaptak össze az utcákon, és ez töltötte meg a közéletet. Tehát nem a parlamentben, hanem az utcán zajlott a politizálás és fegyverekkel. Lehet, hogy abban az időszakban, ha ezt mondod, igazad lett volna. De manapság pont az ellenkezőjét éljük meg. Azt éljük meg, hogy nincsen alternatívája az egyféleségnek a politikában, ami több arcúnak láttatja magát, de nem csak a politikában, a társadalomban nincs alternatívája a fogyasztás kultúrájának, nincsenek politikai, társadalmi, gazdasági, szociális, életmódbeli alternatívák, szellemi alternatívák. Ezt mindig elhitte magáról egy társadalom. Ez az, amiben mindig marhára hitt az uralkodó rezsim. Mindig ez volt a stabil dogmája, hogy nincsen alternatívánk. Igazából minden rendben van, jól működnek a társadalom szelepei, amikor valakiben feszültség van, azokat szépen ki tudja fújni magába. Ez a Pepsi-sziget a legnagyobb ilyen szelep. Ez volt mindig a dogma. Aztán hirtelen eléggé jó nagy erővel és jó nagy elsőprő átütő erővel jelentek meg azok a mozgalmak, amik nem csak az adott problémákat, hanem az adott társadalmi modellt. Én lesem őket, merről jönnek? Mögöttem jönnek? Pont azért nem látom őket, vagy miért? Így van, fordulj meg, Turner. Biztos. Azt kérdezik tőled, hogy miért is voltál te tájföldön, Robi? Akkor mondd is el, hogy az egész éves frusztrációdat, meg a kilátást... konkrétan miért voltam tájföldön? Kilátástalanságodat, az hogyan oldottad meg? Elmondom, hogy miért voltam tájföldön. Azért voltam tájföldön, mert a barátnőm az a Malévnál dolgozott, és akkor neki volt egy ilyen szabad jegye, amivel felszállhattam egy Malév gépre, és kimehettem tájföldre, meg hazajöhettem tök ingyen. Tök ingyenes út volt, és nagyon-nagyon élveztem, és jó volt tájföldön, meg szeretek világot látni. Szeretem az ilyen, nem tudom én, külön idegen kultúrákat, például azt az egész buddhista kis földi paradicsomot, a rengeteg kis szigettel bejárni és végignézni, de az nem jelenti azt, hogy ne imádnék itt a mikrofon mögött ülni és pofázni nektek. Tőlem nem fogjátok azt hallani, hogy én tájföldön ott önmagam lehetek, míg itt a mikrofon mögött egy bérrabszolga vagyok. Ez már tényleg közösség elleni izgatás, amit csinálsz. Ötösével írják az emberek a kilátástan és reménytelen helyzetükről az SMS-eket, te pedig elmondod, hogy én pedig szeretek különböző földi paradicsomokba menni. Jó, és egyébként a munkám is jó, itt a mikrofon mögött is élvezem az életet. Gyuszi mondja még a Lukács könyvéről, hogy nem adta el olcsón, árverésre ment. Nem ez az egyetlen érték a gyűjteményében. Jól tette. Nagyképű állat vagyok, teszi hozzá. Gyuszi egyébként őszinte is, és ezt tisztelem. Jó reggelt, az ilyen szifon mértiteket hallgat. Én elhatárolódom tőle, jó munkát írja nekünk Droid. Dankeschön. Sajnos tényleg igazatok van, övék a farkam, de hogyan szerezhetném vissza? A sziget egy nagy pénzgyár, írja nekünk Dors. Növeszi a saját... hogy hívják ezt, aberrációkat. Saját önálló, teljesen van. házi készítésű, izzadságszagú aberrációk kellenek ahhoz, hogy visszaszerezd a saját farkadat. Saját kézbe vedd újra. Jó, Vargas Józának van egy rövid kis szösszenete arról, hogy valaki, aki a női hónajszőrzetre gerjedt. Az a saját kezében tartja a farkát, azt tudni. Különböző erkélyeken mászott be azért csak, hogy női hónajszőrzetet láthasson, és hogy mennyire tiszteli ezt a fajta fanatizmus, meg az egyéni ízlésnek ezt a kis csodáját, meg ezt a kis valamit, és ez még ráadásul társadalmilag se káros. Nem, cseppet sem. Sőt, hát a Kádár rendszernek a füllettségében a hónajszőrzet az a szexuális manifestum volt. Mára a hónajszőrzet az a szexualitásnak a szexualitást tovaűző démon. Tehát, ha belegondolsz, ma kiizgul fel a női hónajszőrzettől. És annak idején meg mennyi mindenki felizgult a női hónajszőrzettől, egyszerűen megváltozott a trend. Ezért mondom azt, hogy a te szexuális vágyaid nem a tieid, nem a saját kezedben tartod őket, ezt felejtsd el. Hát hiszen egyre jobban távolodunk a természettől, és minden a természetességünkre emlékeztető dolgot. De azon a meglépte nyomon ezeket azon a termékeket, úgy adják el nekünk, hogy a természetes alternatív, a természete. Tehát ezeket gyorsan le kell vakarnunk rólunk a természet bármilyen nemű nyomát, mondjuk a testünket úgy, hogy van, megpróbáljuk teljesen levakarni magunkról. Jó, Darth Vader az korunk hőse egyébként, tehát ő kevéssé természetes. Kultúra és kritika. Minden, ami tudomány, művészet és sport. Keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan, mert a kultúra szereplői ezt érdemlik. További SMS-ek. Az a gyanúm kettős mércével mérsz Tájföld kapcsán. Miért kettős mércével? Azért, mert valójában egész évben te is kilátástalan vagy, és valójában egész évben te is azt éled meg, hogy nem vagy önmagad, és ezek a tájföldi kis kiruccanások tesznek téged Puzsé Róberté. De mi utal erre? Tehát miért? Nem tudom. Tehát, hogy jó. Szóval most erre mit mondjak? Tehát, hogy így én meg azt mondom neked, hogy szerintem te azért küldesz SMS-eket, mert csak amikor SMS-t küldesz, akkor lehetsz önmagad. Valójában, amikor a műsort hallgatod, akkor nem önmagad vagy, és csak ha nem írnál SMS-t, akkor felrobbanna az agyadban egy ér, és elönteni a vér az agyadat. Tehát, hogy ilyeneket lehet mondani a másikra, csak még semmi alapja nincsen, de persze nyugodtan, hát így vagdalkozunk egy kicsit. No. Tehát én arra utaltam, hogy én láttam a tévében konkrétan, láttam egy riportot, ahol egy fiatal elmondta, hogy itt végre önmaga lehet. Mert különben befektetési tanácsadó, de itt végre elsajátíthatja azt, hogy milyen önmagának lenni. Én ezek után tanúbizonyságot adtam a szánalmamról, meg az együttérzésemről az ilyen tömegekkel kapcsolatban. Ennyi. Én ezt látom a szigettel kapcsolatban. Ez a helyzet. Jó, szegény SMS írónak ne kelljen már arra reagálni, amit én adtam hozzá az értelmezéshez. Akinek a sziget szólt, ma már nem tud bemenni, mert nincs 30 000 forintja, és ők direkt így vannak kirekesztve, de őket ez a sziget már rég nem is érdekli. Hát Persze, hogy már nem nekik szól a sziget. Ez már nem azoknak az alteros gimnazistától öreg emberekig szóló társaságnak szól, akik intellektuális élményél. Csak ők mit csináljanak? Élményért. Ők mit kezdjenek magukkal? Ez a nagy kérdés. Tehát ez a szörnyű, hogy tehát ez a kis Woodstock bezárt, kinyitott helyette a nagy vidám park, és akik a kicsi Woodstockba vágynak vissza, azok hova menjenek? Jó, és mit csináljanak? Az anyjukba, ugye? Mit csináljanak azok a mondjuk környezetvédők, meg antiglobalizáció szervezetek, akiknek a kenyerét folyamatosan eleszik Amerikába azok a kis juppi mintafalvak, ahol csak biokaja van, ahol csak biocuccok vannak, ahol nagyon szép csegevarapulókat lehet kapni, és az egész ilyen antiglob vonalra van megcsinálva, óriási pénzért. Hát vannak ilyen mintafalvak, amiket kifejezetten olyan emberek engedhetnek meg maguknak, akik kellő ideig voltak a versenyszférában ahhoz, hogy annyi pénzt szerezzenek, hogy kivonulhassanak a társadalomból. Hívjatok minket, 22 34 88 1 a telefonszámunk, hogyha úgy gondoljátok, hogy bármivel ki tudnátok, vagy ki szeretnétek egészíteni mindazt, amit a szigetről elmondunk. Amit korábban felvetettem, mint témát, és ez kapcsolódik az Árónap Prodigy koncertjéhez, korábban már egyszer volt a Prodigy a szigeten, mégpedig a Music for the Guilty Generation turnéjának a keretében jöttek el, majd pedig kiadták a Fat of the Landet, és igazi nagy sztárok lettek, tehát az alter királyaiból a mainstream alter királyaivá váltak. Ami tudom, azért érdekes, tehát hogy igen. Léptek egyet föl, és valójában soha nem szűntek meg alternatív zenekar maradni, annak ellenére sem, már mint a Prodigy, hogy a slágerlistákat így előzöllötték a Prodigy számok. Így van. Hát az egyetlen egy olyan kifejezetten elektronikus zenét játszó, mondjuk elektronikus rockot, vagy nem tudom, mi mindent játszik a Prodigy. Van, de hát az elképesztő, hogy ők valójában egy jungle zenekar. De a jungle-t azt ők feltöltötték millió olyan elemmel, például a punkkal. És ez már a Fat of the Landre maradt, persze. Mert a Fat of the Land hozta be a punk vonulatot, és Keith Flint az ő kifejezetten punkos hozzáállásával a színpadhoz, meg úgy általában a show businesshez. Szóval Keith Flint behozta a punk vonalat. Emellett behozták a hip-hopot, mert hogyha valaki hallotta már életében a Diesel Power című számot, hát annak nem lehet kétsége felől. Emellett behozták az elektronikus alapokkal, tehát ezt az elektronikus tánczenét, és ezekből gyúrtak egy rendkívül erőteljes, és hát hogy is mondjam, a globalizációhoz rendkívül szkeptikusan hozzáálló elegyet. Hát meg az egész rendszerrel. Hogyha nem látja azt, hogy ez a produkció, hogy Prodigy, aki nem látja, hogy ez a produkció, mint Prodigy, ez mennyire globalizációkritikus, az a Music for the Guilty Generation című lemeznek a borítóját hajtogassa szét, és nézze meg azt a nagy szakadékot, aminek az egyik oldalán az állam, a másik oldalán pedig a Woodstock helyezkedik el. Így van. Egyébként ők 600 minden dolgot kombináltak még, azon kívül, hogy a hip-hopot, azon kívül a kemény rockot, azon kívül a reggit. Igen, a reggit, Out of Space. Persze. De nem, hát a reggit, a, igen, a Max Romeo-nak az arra örökbecsű számából csináltak egy valódi slágert. Egyébként az a szám az a zenetörténetnek az egyik csodája, a mítikus harca gonoszszal, és ezt meg lehetett, ezt slágerlistásá lehetett tenni. Telefonunk van. Halló, halló. Halló, én vagyok. Igen, halló. Margit néni vagyok. Jó reggelt. Na most lehet, hogy ez nem ide... Nem megyek az adásba? Dehogy nem. No, hát mert beszélek. Öné az éter. Tessék? Tessék parancsolni. Ja, jó van, na. Önnek már bemutatkoztam? Kezi csókolom, Margit néni, Puzsér Robert vagyok. Na most nem tudom, hogy ide tartozik-e, de a hónajszőrrel kapcsolatosan. Hogy van-e hónajszőre, vagy nincs, de sokszor a villamoson meg a buszon pusztulok el tőlük. Hát mosakodni nem tudnak. És ez fiatal, csak növesztik. És ez fiatal fiút is éreztem már, fiatal lányt is, meg idősebbet is. Hát én nem kortól értem, függetlenül. Én nem értem a magyar népet, hogy nem mosakodik. Egyik kevésbé, mint a másik. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt el tetszett mondani. Jó, nagyon-nagyon várjuk azoknak az SMS íróknak a SMS-ét, akik valamilyen belső indítatásból, akár erkölcsi, akár vallási meggyőződésből nem mosakszanak, valamint kérjük a kényszereseket is, akik a napi 10-15 kézmosást sem tartják elégnek. Haló, haló! Szia, Gabi vagyok Fotról. Szia, Gabi! Meg kell kapcsolom a rádiót, mert így... Megköszönjük! Na, igazából csak azt szeretnék hozzászólni, hogy mondhat, hogy lehet egy riportot arról, hogy egy tiszkó most végre maga lehet ezeken a szigetfesztiválokon. Így van. Kicsit átérzem a helyzetét, mert olyan lehetőségem volt, hogy közgazdásznak tanultam, nem kellett elköltöznöm. Szüleim nem bírták volna az albérletet fizetni, egy helyben annak tanultam, ami lehettem. És egy 10 éve jókereső szakmát végeztem, meg közgazdász lettem. És akkoriban a múltik elég sok fiatalt vettek fel. Na most tetszett, nem tetszett, el kellett fogadnom azt, amit ők kínáltak. Kis kosztüm, fehér, magas sarkú cipő, és a többi, és a többi. És szerintem sokan megpróbálják ezt levetkőzni ilyenkor. Hát persze, és ez teljesen rendben is van, tehát nem ebben van baj, hogy a különböző társadalmi elvárások, különböző társadalmi egyenruhákat követelnek tőlünk, csak az a baj, amikor valaki az identitását azonosítja ezekkel az egyenruhákkal. Tehát nem lehet, ő abban a ruhában nem tud önmaga lenni láthatóan, de valószínűleg nem elsősorban a ruha miatt, hanem a főnöke miatt, aki gyűlöl, a munkája miatt, ami gyűlöl, stb. Nem biztos, hogy gyűlöli, csak választania kell ahhoz, hogy megélés. És követi a trendet, és olyan munkát választ, amivel meg fog élni, lakást tud venni, családot tud fenntartani, és végre egyszer a kiszabadul a szigetre, vagy bármilyen fesztivál, és ott kitombolja. Igen, csak a trendekhez nem csak alkalmazkodni, vagy nem alkalmazkodni lehet, a trendeket meg is lehet változtatni. Hogyha ezeket az energiákat nem fecséreljük el a szigeten, és hogyha ezeket az energiákat nem pörögjük ki magunkból, majd pedig nem megyünk vissza trendet követni, akkor földgyülemlik olyan mennyiségű ember és olyan mennyiségű konstruktív energia, amely által a trendeket megváltoztatni is lehet. Erre is van lehetőség. Na most én ezt nem látom. Lehet, hogy ez már nincs meg bennünk. Kiég a 368 vagy 365 munkanapon belőlünk. Hát, és pontosan az jelzi azt, hogy itt valódi frusztrációról van szó. Hogy a srácnak rögtön ez az egy dolog jutott eszébe, hogy itt végre önmaga lehet. Hát ez nem nagyon tanúskodhat másról, mint hogy az év többi hetében ő nem érzi önmagának magát, amikor ezt a munkát végzi. Mert ő azt élné meg, hogy nekem van egy jó állásom, amihez kötelezően ilyen meg ilyen ruhát kell viselnem, de egyébként én még mindig ugyanúgy gondolkodok a világról, akkor föl se hoztuk volna ezt az egész témát. Tehát mindenki olyan ruhában van, amilyenben éppen akar lenni. De ez most nem csak a ruháról szól, hanem tudjátok a policy-ről, amit minden múlti dolgozának magávé kell tenni, akár tetszik, akár nem. Tehát én így egy kapta fára beskatujázzák az embereket, és te nem lehet Kovács Pistike, nem lehet. Na ez a bajunk. Van bajunk, akkor pontosan ez. Nem kell elsajátítani, vissza kell mondani, mint a leckét. Ez sem más, mint a lecke. Az ember nem kellett, hogy azonossá váljon sem a kémia leckével, sem a történelem leckével, sem a matek leckével, és ezzel a policivel sem kell azonossá válni. Föl kell mondani, mint egy leckét, és nem azonossá válni vele. Kerüld el, hogy azonossá válj vele, hogy hathatok egy tanácsot. Jó, lehet, hogy ezt is tanulni kell, és nem otthonról nem ezt hoztuk, nem ezt láttuk. Tehát az embernek kell tudnia húzni egy koridort a között, amit az apja mond, meg a között, amit a főnöke. Meg még egy dolgot, csak hogy hagyj fűzöm, az nem botrányos, hogyha egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek azt élik meg, hogy az évnek egy hetében azonosak önmagukkal, többiben meg nem. Akkor nem rossz az a társadalom, amiben éljük a mindennapjainkat. Én ezt pokolnak hívom. Az embernek nem az a célja ezen a föld nevezettű bolygón, hogy önmagát kiteljesítse. Az embernek folyamatosan maszkok között kell élni az életben maradásért. Biztos, hogy jó-e így a... Hogy milyen rövő? Én azon döbbentem le, amikor hallottam a tévében, hogy egy családnak az a hétvégi szórakozása, hogy elmennek bevásárolni. Na, innentől kezdve... Nem tudok a dologhoz mit hozzáfűzni. Hát a vásárlás, a vásárlás az Uber élet. Tehát az az életnek az Uber foka. Tehát kétszeresen, háromszorosan élsz. Biztos, hogy minden... Kérdezik kirándulni menni, vagy leülni kártyázni, vagy könyvet olvasni. Na jó, de a kirándulás az nem vezet el birtokláshoz. Tehát jelenleg az élményszerzés az egy sokkal mélyebb szinten áll az embernek az életében, mint a birtoklás. Tehát elsajátítok valamilyen javat, ami által kiterjedtebb leszek. Több birtokom lesz, nagyobb leszek, így védekezem a halál ellen. Tehát így bástyázom körül magam különböző javakkal, különböző tárgyi javakkal, annak érdekében, hogy elsajátítsam az illúziót, hogy nem vagyok halandó. Hát, vagy ha nem is a halandóságról beszélünk, de nem lesz belőle sok kicsi te. Tehát, ha vásárolsz, akkor vásárolsz egy kicsi tehet, mert az a tiéd, magyarul benne vagy te is. Tehát avval már lehet érzelmi viszonyt ápolni, minél több ilyen tárgyat tudsz magadévá tenni. Tehát ez a halál miatt van, ez a halandóság miatt van. Nem csak, azért, mert egy romló anyagba vagy bezárva, és ezért halmozol fel olyan dolgokat, amelyek ezt az illúziót árulják neked. Nem csak, hanem azért, mert kifejezetten ma el van adva a fogyasztói komfort, és el van adva az a társadalmi elvárás, hogy minél több termék vagy, minél több kicsi te vagy, annál inkább vagy te önmagad, annál inkább vagy a társadalom hasznos tagja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál minket, és így inspiráltál minket erre a beszélgetésre. Köszönöm, hogy beszéltem veletek. Sziasztok! Köszönöm. Szia-szia! Kemény rock azoknak, akiknek a metal az élete. Na ezt nem! szélső közép, ahol minden igényezzen elfér. Van fogalmad arról, hogy a metárajongókat mennyire provokáljuk mi ezzel a visszel? Tehát van neked elképzelésed arról? Már kaptunk egyébként ilyen hozzászólást a blogunkra is, hogy mit képzelünk meg, hogy föl vannak háborodva, meg hogy a De nektek minden másodpercét élvezed. Jó, de azért, mert te soha nem voltál metálos. Azt mondjuk, hogy na ez... Jó, hát, tehát jó, te, amikor választani kellett a szentősvényen, hogy mit tudom én, Led Zeppelin, mit tudom én, akármi. Vagy David Bowie. Vagy Brian Ferry, akkor is. Én vettem Brian Ferry irányába, igen. Én ennyit akarok minden hallgató értésére adni, hogy a Robi ilyen. Ennyi. Jó. Számomra ez... Akkor én David Bowie felé mentem. Számomra ez olyan, mint hogyha a Goodison felé mentél volna az Anfield helyett, a Liverpoolba. Én nem tudom ezt hova rakni. Tisztelem, elfogadom. Kékbe öltöztél piros helyet, de... Jó, egyébként én a magam részéről azokat a valaha volt, mert tehát én hiszek abban, hogy egy metal zenekar meg tud változni, meg tud javulni. Ott van például a Pink Floyd. Nem maradtak azon a szinten, hanem fejlődtek, és végül eljutottak egy olyan pontra, ahol már élvezhetőek az én számomra. Ahol már neked megfelelően varcsi és Jean-Michel Jarre, oké. Jó, mindegy, az a lényeg. Igen, metró zene, teljesen jó. Ez a vis, ez nem arról szól, hogy a metal az nem jó zene, mert hogy... Ha az én véleményemet tükrözni, de hát ez egy műsorálláspontját tükrözi valamelyest, akkor talán még más lenne a helyzet. Egész konkrétan az a fajta, és olyan az a mennyiségű hangerű agresszió, az nem az én világom, bevallom, hanem ez csak arról szól, hogy na ezt nem, mert itt minden más is jelen van. Tehát azért a rockzene is van. Tehát volt itt már Red Hot Chili, volt itt ma már Nirvana. Tehát hogy azért még, arról azért mégsem nincsen szó, hogy semmi a rock. Igen, azért most nagyon sok metálost egyáltalán nem nyugtattál meg a Nirvana-dal, akiről ad annó, amikor megjelent a Nirvana, akkor a kemény rockerek teljesen ki voltak akadva, hogy ez a lógóhajú kis kamassrác, hogy most ezt adják el nekünk rockzene, gyanánt ez felháborító, és ez így nem fog működni. Jó, sajnálom. Most azok a kispénzű fiatalok járnak a Voltra, meg a többi fesztiválra, mármint akik nem tudnak elmenni a Szigetre. Nekem utazással együtt már sok lenne, írja nekünk Ivadék. Jó, hát... Ivadék. Tökéletes név. Jó, hát persze, hát cserélődnek ki ezek a helyek, de hát ahogy cserélődik ki a Szigetnek is az arca, nem hiszem, hogy ez 2-3 éve már olyan túlzott a nagy újdonság, hogy a Sziget az a lázadásnak pusztán a marketingéről, és nem a tartalmáról szól. Hívjatok, 22-34-88-1, szóljatok hozzánk, mondjátok el a véleményeteket erről, várjuk a Sziget beszámolókat, meg mindazokat az élményeket, amelyek tartalmilag tesznek hozzá a Szigetről kialakult kevéssé árnyalt képünkhöz. A Prodigy-vel kapcsolatban, és azért téma a Prodigy, mert hogy az árónapon jövő hét kedden a Prodigy lesz az utolsó fellépő a nagy színpadon, és mi mindenkit buzdítunk arra, hogy ne hagyja ki a Szigettel kapcsolatos minden ellenérzésünk ellenére, mert hogy a Prodigy az mégiscsak egy korszakalkotó zenekar. Függetlenül attól, hogy az utolsó albumát azért nagyon-nagyon sokan és sok helyütt lehúzták. Én nagyon kedvelem egyébként... Always outnumbered, never outgunned. Gunned. Igen, na azt mondom. Szóval ez a lemez, de szerintem úgy is alkották meg a címét, hogy ne lehessen csak olyan könnyen idézni, hogy az a lemez tudod, tehát hogy ne lehessen azt mondani, hogy tudod a Jilted. Uh-huh. Tehát, szóval szerintem zeneileg jó, de tény, hogy elment egy másik irányba, mert azt már nem lehetett fokozni, amit ők a Jilted-del zeneileg, a Fat of the Land-del pedig stílusában föltettek, mint koronát a saját életművükre. Hát vagy feloszlaniuk kellett volna, vagy pedig egy kicsit elmozdulniuk ebből egy bizonyos irányba. Hát most már inkább alter zenekar. Tehát elmentek egy ilyen alter zenekar irányba a kőkegyetlen proletár tombolás és elektronikus zúzás. Hát ha van kegyetlen album, akkor pont az utolsó az. Hát azon illúziókat rombol ebben az értelemben kegyetlen. Jó, de azért az alapok is elég kegyetlenek. Beszakítja a fejedet rendesen az első 4-5 szám. Jó, hát a Girls, az például nem biztos, hogy beszakítja a fejedet, nem biztos, hogy ez a funkció, inkább az, hogy ő gondolk, hogy másképp a Prodigy-ről lesz utána, hogy gondolk, hogy ideje másképp gondolni a Suzuki-ra című reklámot tudom idézni, de mondjuk az első szám, az a Spitfire, az kifejezetten Prodigy is. Tehát azért bizonyos hagyományokat őriznek, tehát a mértékadó orgánumok, amelyek általában 3 perccel vannak csak lekésve a trendekről, tehát hogy azért akik nagyon-nagyon elismerték, meg nagyon meglepte őket a Prodigy-nek az előző két lemeze, és utána az vált trendé, és utána azt kérik számon a Prodigy-n, ezt egyébként nagyon bírom, tehát hogy valójában ezeket a trendeket, ezek a zenekarok, nem feltétlenül kizárólag a Prodigy, de például a Prodigy hozza létre. Aztán a következő lemezen meg már ezeket az előző albumuk által meghatározott trendeket kérik rajtuk számon. Ez olyan, mint amikor így kapjuk az SMS-t, hogy már még megfoglalkoztak a sztárokkal, meg a celebritásokkal. Már milyen műsor ez már? Semmi antiglop téma? Hát könyörgöm, mi hoztuk be azt az igényt a fejetekbe, hogy antiglop téma? Tehát, hogy de jó, de egyébként onnantól kezdve, hogy mi behoztunk egy igényt, ez jogosan elvárható tőlünk egyébként. Tehát ami képviseltünk valamit, amit igény szinten megjelent a hallgatók fejbe, az egy sikerélmény. Ha ők később ennek az igénynek engedve ezt elvárják tőlünk, azt ők teljesen jól teszik. Jó, csak hogy a Prodigy esetében a helyzet azért egy kicsit más. Én nem várom el a Prodigy-től, hogy csináljon még 3 Fat of the Landet, mert az szerintem már nem lenne jó, az már nem lenne progresszív, nem lenne előremutató. Na most, hogyha ők tovább előre már nem tudnak menni, mert ott van egy téglafal, én elfogadom, hogyha ők elkanyarodnak jobbra vagy balra. Én meg ezt az egészet nem értem, hogy miért kell egy együttesnek folyamatosan teljesítenie. Könyörgöm, hogy zenész csinálja már azt, amit akar, amit jó zenének. Én ezt a jó albumániát nem értem. Vannak jó, meg vannak rossz albumok, de egy zenésznek legyen már meg ez a fajta, hogy mondjam, leszarása a dolgoknak. Tényleg arra a fajta zenei útra térjen, ami éppen bejön neki. A magunk védelmében pedig csak annyit hadd mondjak el, hogy ha éppen nem a globalizációról beszélünk, vagy a globális témákról beszélünk, mi akkor is a globalizáció kritikát az aspektusából figyeljük a dolgokat. Tehát ha éppen celebritikről van szó, éppen bulvárról van szó, éppen a szigetről van szó, vagy éppen akármiről van szó, de tényleg bármiről, az életnek bármelyik területéről, legyen az kulturális, legyen az politikai, társadalmi, média, vagy bármilyen területről, mi azt mindig annak az aspektusnak a jegyében, vagy annak az aspektusnak a nézőpontjából tesszük meg. Tehát itt globalizáció kritika folyik akkor is, amikor a sztárokról beszélünk. Ne értsétek félre a helyzetet. Hogyha szeretnétek ennek a műsornak a maradékát megmenteni a mi további önfényezésünktől, amire igenis rászorulunk, akkor 22-34-88-1, ez az utolsó mentő, ami ezt az adást még egyenesbe hozhatja. Ó, egyes telefon vagy kettes telefon. Egyes. Egyes, haló. Haló. Haló, haló. Szerusztok, Sándor vagyok. Haló, Sándor. Sziget. Onnan jövök reggel. Na. Egy-két gondolat. Hát először is csak egy megjegyzés, nem tudom, most kapcsolódtam be a műsorba, hogy más esetleg erről beszélte. Én rendszeres szigetjáró vagyok, heti szigetjáró. Botrányos volt egy nap a bejutás. Mesélj. Fél héttől fél kilencig. Hogy történt? Előre váltott jeggyel. Hát egy tendenciózusan. Tehát előre váltott jegy, tudjátok, hónapokkal ezelőtt megveszed a jegyet. Ugye nem adják ki a karszalagot. Tehát ugyanúgy sorba kell állnod a karszalagért, mint hogyha oda mennél éppen jegyet venni. Ez mondjuk hagyjám. De nincsen szeparált pénztár, nem viccelek, 2 órán keresztül álltunk sorba. Wow. Nem csak ilyen, rengetegen, iszonyatos. És közben nem volt igazán sok ember, mert mikor bementél, hát ugye én már évek óta járok, tehát érzem, hogy mikor van tömeg. Egyáltalán nem volt tömeg, teljesen viselhető mennyiségű ember volt. Nagyon elkefélték a reggeli, vagy az esti szervezést. Nem tudom a többi napon, hogy lesz, engem már mondjuk nem érint, mert szalagom van. De kíváncsian várom. Hát emiatt lemaradtam koncertről nyilván, de hát ez nem érdekes. Melyikről maradtál le? Bobánról igazából, hát alig-alig a végére sikerült be. Sosor, én 30 percet szántam a pénztára, hát ez majdnem 2 óra lett. Nem úgy van ez a dolog, hogy amikor elindul valami jó, akkor elég nagy riválisai vannak ahhoz, hogy megfelelő színvonal szolgáltatást kelljen ahhoz nyújtania, hogy fent tudjon maradni a vízem. Aztán, amikor egyeduralkodóvá válik, akkor rájön arra, hogy miért is kéne neki megfelelő szolgáltatást nyújtania, hogyha elég nagyra az igény. Sőt, olyannyira, hogyha megengedett, hogy még ezt kiegészítsem, hogy a Sziget az eleinte, az első néhány évben a sajtó szinte valamennyi orgánumának osztotta, de tényleg két kézzel szórta a heti jegyeket. Mindenki kapott, tehát akinek volt sajtós unokatestvére, az kapott heti jegyet. Azért, hogy jöjjenek, tudósítsanak, érezzék jól magukat, rúgjanak be, mindenki kapott VIP belépőt, lefogyasztható, nem tudom én, 1500 forintos kártyával, pont azért, hogy tudósítsanak, szórakozzanak, érezzék jól magukat, terjesszék el, mert hogy a média a legnagyobb hatalom, terjesszék el a 4 égtáj felé, hogy a Sziget a legjobb hely. És onnantól kezdve, hogy a Sziget befutott, és most már mindenkinek a fejében, hogy mondjam, létrejött az a tumor, amelyik folyamatosan azt sugározza az agyának az egyéb területei felé, hogy a Sziget a legjobb hely, innentől kezdve nincsen szükség arra, hogy ezeket az embereket beengedjük, nincsen szükség arra, hogy bárkit is beengedjünk, vagy normálisan járjunk el, és innentől kezdve hogy is mondjam, az a fajta nyers arrogancia, ami úgy általában azért már jellemző volt, meg azért nem tudom, hogy az Inkább Security-nak az eljárásait azért... Igen, hadd tegyek hozzá ehhez valamit. Igen. Biztos ebben van igazság. Azért az igazságot szintén hozzátartozik egy személyes tapasztalat. Tavaly ismerősöm ilyen VIP egyen jött be, tehát azért létezik. Illetve, amit lát, amikor 2 órán keresztül állt sorba, kígyózó sorba, iszonyú tömegbe és komoly feszültségbe, még az volt a szerencsé, hogy a szigetlakók nagyon-nagyon jó emberek, én azt gondolom. Tehát ez egy alap, és ez mai napig szerintem megvan. Tehát nagyon szelidek. Úgy álltuk végig a 2 órát, hogy igazából minden kisebb tolakodások nyilván tudott ezek. működnek, de semmilyen komoly atrocitás. Tehát a security az csak azért kellett, hogy fogják a vassácsot, hogy el ne sodorja. Nekem nagyon csúnya élményeim, nekem nagyon csúnya emlékeim vannak a... És bocsáss meg is, azt akartam mondani, hogy a VIP-sátor, ami nem messze volt tőlünk, kígyózósorok voltak ott is. Tehát azért biztos, hogy osztanak azért szépen még jegyet. Nekem a security-ról hál' Isten azért nincsenek nagyon élményeim, mert nem nagyon kerülök olyan helyzetekbe. Amit viszont elmondanék még egy gondolata, mert mondtátok, hogy szigetről, meg gondolatok. Így van. Én mondjuk nagyon szeretem a mai napig, szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly ilyen olvasztó tégely, annak ellenére is, hogy változott az arc, ez tagadhatatlanul igaz. Illetve én mondjuk egy másik arcát is látom talán, mert mindig, amikor beszélnek róla például a rádióban, vagy bárhol ismerősök, akkor mindenki a könnyűzenei nagy koncertekre koncentrál, ami hát nyilván persze elő szólt régen is, meg hát azért ezek a húzók a nagy színpad, meg aztán este a kis sátrak. Én mondjuk mindig olyan helyeire járok a Szigetnek, például a etnoszínpadra, illetve olyan más kis színpadokra, meg a tánc sátorba, amit mindenkinek nagyon tudok ajánlani, ahol hihetetlen kincseket tudsz találni. Tehát számomra mondjuk messze nem csak arról szól, hogy könnyűzene, hanem hogy iszonyúan széles a paletta, és ez annyira jó, hogy oda mész, és akkor sodrult, és tényleg bármilyen belekóstolhat, ami szerintem a mai napig így van. Most persze arról lehet beszélni, hogy ezek mennyire színvonalasak, vagy nem azok, ezek az együttesek, de azt gondolom nem is erről szól, főleg ha valakinek sikerül és megtehető, hogy heti egyel van bent, az szerintem egy feelingről szól, és arról, hogy az olyanokba belekóstolt, és olyanokba érzed jól magad, azt sem tudod kizenél sokszor, érted? Csak jó a zene, jó a ritmus, jók a srácok, kicsit persze van alkohol, így nyilván, és ott elbambult, és ott előrjönget. És ettől tök jó az egész, mind a mellett, hogy abban kőkeményen van igazság, hogy persze a fogyasztásról szól. Persze, és hogy ezért változott a tartalom mondjuk 6-8 évvel ezelőtthöz képest. De hát szerintem azért kérdezik. Ezt a kulturális sokszínűséget ezt mindenképpen elismerés illeti, azt is, hogy ez egy nagy zenei és kulturális rendezvény, hogy sokszínű a programja, és hogy megszólalnak színvonalas alkotók. Ezeket én mind abszolút elismerem. Még kicsit más aspektus meg nézőpontot kezdtünk ki, de ezt elismerés illeti. Hogy mondjam, régen is azt tudott lenni, tehát régen is sokszínű tudott lenni úgy, hogy meg tudott jeleníteni ez a sokszínűség, ez összeállt egy darab, hogy mondjam, konkrét, koherens üzenetté. Most ezt nem látom, ha érted, mire gondolok. De hogyha mondhatok neked másik példát, MTV-re, emlékszel még régen a 90-es években, hogy az MTV-nek mennyire megvolt a maga alternatív, globalizáció, társadalomkritikus arculata, image, sőt mondani valója sok helyen is, sőt társadalmi felelősséget vállaló, zöld ügyeket, civil ügyeket felvállaló üzenete, és ez már amennyire kiürült. Ebben igazad van, ez itt is így van, de hát ugye mit is várunk, amikor hát lépten nyomon olyan plakátokba és logókba botlasz, ami gondolom, mert ez egy gazdasági vállalkozás, azért tegyük hozzá, és mondjuk az vesse rájuk talán az első követ, aki ennek ellen tud állni, hogyha ő csinálja. Ez egy gazdasági vállalkozás, ahol ezek kemény tényeket jelentenek nyilván, ami persze milyen értelemben, hogyha ha tisztán nézzük, akkor ezt lehet mondani, hogy hát ez csúnya, meg minden, de én mondjuk megértem magam is, ilyen szférákban élek azért. Hát emlékszel... Így lett Woodstockból Sean Party, de ennyi. Emlékszel a legutóbbi Prodigy koncertre, csak még a jövő hét keddet előre jelezve? Azt a legutóbbi beígért Prodigy koncertre emlékszel? Ami nem ment. Igen, amikor meg lett ígérve a Prodigy koncert, igen. Majd pedig eladták az összes létező napi jegyet az napra, tehát mindenki, aki a Prodigy-t látni akarta, már benn volt, és hát akkor volt a csúcson a Prodigy. Tehát ez a Fat of the Land megjelenése után valami fél évvel volt. Így van. Aki a Prodigy, tehát akkor volt a Prodigy hisztéria. Akkor volt a Prodigy az übertop. Mindenki bent volt a Szigeten, az összes napi jegyet eladták, és amikor már mindenki ott volt, és mindenki bent volt, akkor bejelentették fél órával a koncert kírt kezdete előtt, hogy nincs Prodigy. Önmagában az a tény, hogy ők már meggyőződésem szerint aznap reggel tudták, hogy nem lesz Prodigy. Ez teljesen nyilvánvaló. És nem mondták be, és megvárták, amíg mindenki bemegy Prodigy koncertet nézni, és utána fölküldték a színpadra a Korai Örömöt. Tehát gondolj bele ebbe a névbe, mi volt a zenekar neve? Korai Öröm. Tehát, hogyha van, ha létezik cinizmus, tehát ha létezik pofátlan cinizmus, arcul köpése azoknak a tömegeknek, a Prodigy helyett beküldeni a Korai Örömöt, és ráadásul ez gusztustalan a Korai Örömmel szemben is, mert a Korai Öröm egy kiváló zenekar. A maga jogán a Korai Öröm megérdemli a sikert, de hát egy Prodigy helyett fellépni, ilyen körülmények között, egy ilyen átverés után, hát nem lehetett hálás dolog. Ez így van, de különben szerintem növekedési csapda a Szigetnél is, mint minden ilyen. ugye oldódik, hogy nem oldódik, hanem hogy mondják ezt, nem, de szóval lazul a közönség. Tehát ugye, amikor higul. Ezt, ezt a szót kerestem, higul a közönség. És ahogy higul a közönség, nyilván ez oda-vissza. Úgy van. Lehet egyre többet megcsinálni velük. Így van, pontosan. Egyrészt, meg hát nyilván mondom, pénzről szól, és nyilván mivel higul, ezért az őket a következőkben már őket is ki kell elégíteni sokkal inkább, aztán megint higul, tehát ez tény. Tehát bőven nincsenek olyan arcok már a szigeten, mint mondjuk 6 éve, vagy 8 éve, amikor lelejmoltak, és akkor azért, hogy adjak neki pénzt, azt mondta, hogy lenyom 10 fekvőtámaszt. Tehát ilyen arcok már nincsenek. Ez volt 96-7, nem is emlékszem. De hogy repülne az az illető, aki ilyet mond, mint a győzelmi zászló. Még akár az is lehet, igen. Úgyhogy, de mondom, nekem azért továbbra is azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van, azért nagyon-nagyon klassz ez a dolog. Tehát mind a mellett, hogy nyilván ezek igazok, amiket beszélünk róla, én azért nagyon örülök, hogy ezt csinálják. Jó bulizást kívánunk! Abszolút, és minden szigetlakónak. Hello, hello! Kétféleképpen járhatsz el a szigeten. Az egyik az, hogy kimész, és jól, tehát ahogy beérsz, bedobsz 3 sört, meg 2 unikumot, és utána hagyod, hogy az energiáid szana szétröpítsenek téged, és hogy azt a rengeteg frusztrációt, amit egész évben fölhalmoztál, azt most levezessed. Ebben az esetben nem lesz egy perc gondot se, mert az a rengeteg inger, amit látsz, tehát hogy így a jobbra, balra, mögötted, előtted keresztül kasul és a 4 égtáj irányába, az mind szanaszéjjel fogja rángatni a te fejedet, úgyhogy onnantól kezdve az egész egy mámoros pörgés lesz neked, majdnem olyan, mintha a Tesco-ban járnál, és ott a fogyasztás mekkájának hódolnál. Ez az egyik lehetőség, valószínűleg egy pocsolyában fogsz ébredni, és az lesz az érzésed, hogy nagyon rossz fát tettem a tűzre, most bemegyek a munkahelyemre, és nagyon keményen dolgozni fogok. Ez az egyik lehetőség, amit tehetsz. A másik, amit én inkább ajánlok a figyelmedbe, hogy fogjál egy sziget műsort, és nézzed meg azt, hogy milyen rendezvények azok, amiken részt akarsz venni. És azt, ezt a programot, ezt módszeresen és kőkeményen hajtasd végre magaddal. Tudom, hogy ez ellenkezik a sziget filozófiájával, ezzel a nagy szabadsággal, ezzel a szabadságélménnyel, de higgyed el, hogy így veheted ki a dologból a legtöbbet. Tehát, hogy így megnézed azt, hogy most még van fél órán, belefél egy gyirosz. Akkor azt megeszed és elmész erre a rendezvényre. Közben szerintem dobáld a söröket nyugodtan, csak figyeljél oda arra, hogyha egy mód van rá, hogy lehetőleg ne azon kapd magad, hogy a 6000 forint, amit kiadtál, az arra volt elég, hogy a kezedben egy mobiltelefonnal azt üvölcsed a partipörgés aréna közepén, hogy a partipörgés arénában vagyok, most kimegyek, és ott van a videóvetítő, azelőtt fogunk találkozni, te hol vagy? És ezután nem hallasz semmit, mert valami metálzenekar üvölt a vonal másik végén, és 2, 3, 4, 5, 6 különböző társaságot akarsz valamilyen módon úgy eligazítani, hogy ott majd együtt találkozzatok, meg bulizzatok, meg stb. Nem. Fogjál meg valakit, és azzal együtt úgy kettesben járjátok végig a programokat, mondjuk valakit, akinek hasonló az ízlése, mint a tiéd, így veheted ki a dologból a legtöbbet, legalábbis szerintem. És aki pedig nem a poroszos szigetélvezést szeretné választani a napi rendszerűt, hanem csak ki szeretne menni, jól berúgni és arra menni, amerre éppen a lába viszi, az pedig hallgasson rám és tegye ezt. SMS-ek. Csak hogy ne robbanjon fel az agyam, aki másokat folyamatosan fikáz, talán ne legyen ilyen sértődékeny. Van ez neked számva. Robi nem volt sértődékeny, milyen... csak ugyanúgy válaszolta, hogy ő szokott bármire. De milyen a felrobbanjon az agyam, erről volt szó? Ezt te mondtad a kedves SMS írónak, hogyha ő pedig annyira frusztrált, hogy felrobbanna az agya, ha nem írna SMS-t, akkor na és itt tovább. Vártam a mai napra beharangozott Izraellel foglalkozó blokkotokat. Holnap. Azért olvastam be Joke, hogy megmondjuk, hogy ez holnap kereterítékre. Celebrate Andreas Missing, ez volt a mai napnak a programja, tehát hogyha itt van András, akkor egész biztos, hogy nem beszélhetünk volna ennyit a szigetről, úgyhogy most ezt ünnepeltük meg. Bassza meg, megyek a szigetre, hát ha megtalálom magam, az SMS-író, jó bulizást. Valamelyik pocsolya mélyén keresd. Aztán azt írják, hogy azért higgyétek el, hogy van egy-két réteg, egy-két generáció, akik még ellenállnak a mai trendi világnak, például azok, akik benneteket hallgatnak, ezt öreg Bicsonc írja, köszönjük. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi profétája. Bár nem írta oda a nevét, röviden és tömören a lényegre tört, cirkusz kell a népnek. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban. Az intellektuális nyereséget a szélső közép osztja.